Jema, Jema, Jema, Jema. دگر شدم به جهان دگر شدم Yeah. تابه حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه عزیزم رو میخوام. خواب است و بیدارش کنید، مست است و هوشیارش کنید. گوی فلونی اومده، این یار جونی اومده، اومده حالشو